بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله katika darasa yetu jana tulimalizia risala fawaidu taqwa min al-Qur'an al-Karim li fadilati Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Leo inshallah biidhnillah tunaanza risala nyingine, Zadu Da'iya ila Allah, ambayo mtunzi ni yule yule Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Na asli ya risala hii kuandikwa ni muhadhara Sheikh Ibn Uthaymeen aliutoa katika University ya Malik Abdulaziz Jidda. Sa kawaida katika nchi za wenzetu kule, alhamdulillah walminna, muhadhara ukitolewa wanaipa kipaumbele na kurekodi na kuandika pia. Sana sana kule khutba zikitolewa na darasa zikitolewa, ndio utaona sana sana kuna baadhi ya vitabu vimeandikwa vya maulamaa, si wao walioandika, ni ile wakitoa mihadhara na wakifundisha, wale wanafunzi wao wanaandika. Kama hivi sahii mathalahan nayazungumza mimi, watu kwa wanaandika, alafu baadaye mtu yaandika mathalan kwa lugha ya Kiswahili huku kwetu, alafu baadaye akimalizika kuandika, baadaye yakufuatia, bana, hebu yaangalie maneno yako, je, kuna upungufu fulani. Sasa ingine anaweza kayapitia alafu akawaambia haya. Sasa asli ya huu ni muhadhara. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ إليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. مولانا سمع بالهدى أي النفع، ودين الحق العمل الصالح. هيبي متفيلي يعني إليمو يمنفع نامتيندو مزول. نعم. ليظهره على الدين كله إلي إذيريك كتك دين يوته، فبلغ الرسالة نتوم صلى الله عليه وسلم ألفكشة أولي أجوم أمبو الله ليومبا، وأدى الأمانة na akatekeleza ile amana, wanasaha al-umma, na vile vile mtume sala sallam kanasih umma, wajahada fillahi haqqa jihadi, kapijana katika njia ya Allah haki ya kupijana, wataraka ummatahu alama hajjatin bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Mtume sala sallam akaacha umma wake katika njia iliyo nyeupe, usiku wake ni kama mchana wake, hapondoki wala hapindi isipokuwa yule ambaye alijiamua kwa kuangamia. Iko wazi, leiluha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake. Bimaana mtume sallallahu alaihi wasallam kila kitu alikifikisha. Sasa wewe ukitaka kwenda motoni ni wewe mwenyewe, na utakwenda peponi wewe mwenyewe, kwa sababu njia za peponi zimebainishwa na njia za motoni pia zimebainishwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka katika ulimwengu ilikuwa ashafikisha kila kitu, hakuficha, kila kitu likifikisha. Sasa masufi wale waovu wakubwa wale wale wanaitia dosari risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ukisema kuna vitu fulani kama maulidi, hitima, sijui burda, kuonesha wazi hivi vitu kana kwamba kuwa kwa maneno yao havikufikishwa. Wakusalamu wavijua wao, nao ni upotofu mkubwa. Sa aliwaacha umma wake katika barabara iliwazi, barabara iliyonyeupe pepepe. Usiku wake ni kana mchana wake, usiku ni kama mchana. Hapotei isipokuwa mtu ambaye ashajiamulia kupotea. Fasalawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, na wale ambao watakufuata wao kwa wema mpaka siku ya kiyama. Yaqul wa as'alu Allah azza wa jalla, na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'alani wa iyyakum, anijali mimi na nyinyi, min atba'ihi batinan wa zahira, yani katika wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake na uwazi wake, tuwe wa kweli wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kisiri na kidhahiri. Na hiyo nisha umuhimu wa shekhe kwa kuangalia wanafunzi wake. Wa an yatawafana ala millatihi, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atufishe juu ya mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ukifa umekufa katika mila ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Neema kubwa sana, si wafa katika mila siku ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yahshuruna fi zumratihi, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atukusanye katika nini? Ile kundi ambayo atakokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani katika wakati wa hashr pale, kusanywa pale, tuwe pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an yadkhulana fi shafa'atihi, na vile vile tuingie katika shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na shafaa ni kitu maarufu wanavyosema wenyewe wa ulama, asema nini? Talabul khair lilghairi ni shafaa. Talabul khair lilghairi ni kumtakia khairi mtu mwingine, shafaa. Sasa katika ile shafaa ya Mtume tuwe tumeingia pale ndani. Wa an yajma'ana bihi fi jannati an-na'im, na vile vile atukusanye Allah pamoja na Mtume wetu salamka katika pepo yake yenye neema. Ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, pamoja na wale ambao Allah aliwaneemesha. Minan nabiyyin, miongoni mwa manabii. Wasiddiqin, na vile vile wasema kweli. Washuhada, na mashahidi. Wasalihin, na watu wema. Na hawa ndio watu bora. Na aya hii hapa, nabiyyin wanaingia manabii na mitume, wasiddiqin wasema kweli. Baadhi ahli alilm wasema Abu Bakr ni siddiq, washuhada Hamza radiyallahu ta'ala anhu hapa, wasalihin wa afdalun nas baada alanbiya as-sahaba watu bora baada ya mitume ni masahaba, yani baada ya mitume wote wa Allah 124 afwan 100,124, wakiisha mitume basi watu bora ni masahaba wa mtume kuliko wafuasi wa mtume yote. Masahaba wa mtume ni ubora zaidi radiyallahu ta'ala. Amma ba'du, ama baada kwa haya ambayo alielezea Sheikh rahimahullah, fa ayuha al-ikhwa, enyi ndugu zangu, na hii inaonyesha tawadhu ya Sheikh rahimahullah ta'ala, ikuwa kuna sie leo, enyi wanafunzi wangu, licha kuwa wanafunzi lakini Sheikh hapa katumia nini, ikhwa, enyi ndugu zangu, innahu la yasurruni an altaqiya bi ikhwani almuslimin huna, asema hakika yanifurahisha mimi kukutana ndugu zangu waislamu hapa, yani maksudi yake nini, jamiatul malik abdulaziz bi jidda, alikuwa amekwenda katika university ya King Abdulaziz ambayo iko Jidda. Sasa amekwenda pale akapewa shekhi bana muhadhara bana zungumza tupe elimu bana situachi hivi hivi. Ndio shekhi rahimahullah ta'ala akaanza kusema kuwa enyi ndugu zangu katika Uislamu, na furaha sana kukutana na nyinyi. Yakul rahimahullah wa fi ayi makanin akhar, na katika sehemu nyingine yoyote, yurja minhu alkhair, ambao inakusudiwa khair, wa nashru hadha ad-din, na kueneza hii dini, li anna Allah ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala akhadha ala kulli man ataahu ilma, amechukua kwa kila ambaye alimpa ilmu. Mithaq, kuna nini mithaq, yani Allah subhanahu wa ta'ala amechukua kwa kila ambaye amempa ilmu, alayhi mithaqa bima ataahu min al-ilm, an yubayyinahu lin-nas wala yaktumuhu, yani wala yaktumahu, yani asifiche. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala amechukua mithaq, ahadi, kwa kila ambaye alimpa ilmu aibainishe kwa watu wala asifiche. Sa ukipewa ilmu ni lazima uibainishe kwa watu, usifiche. Ukificha basi hii itaonekana wazi kwa wewe umefanya khiana. Dani kwazi, fanya khiana. Na si lazima uwe shekhe, una madigrii paka sijui chooni kula. Kila ambacho nakifahamu, mathalan unajua wazi kuvuta bangi ni haramu, kula miraa ni haramu, kusikiza mziki, umpito kama una mtu wamweza bana, na kuna siku kwa ajili ya Allah, haya mambo usiyafanye. Ushafikisha dawa. Si lazima hati, wacha ni nitafute maalim fulani aje. Hata kama jirani yako, mpe dawa. Na si lazima ukimfikisha mtu dawa lazima abadilike. Wefikisha. Ma alika ila albalagh. Fikisha. Maana huwezi kuwa ukawa lazima wefikisha tu. Sasa usifiche. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, na pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipochukua ahadi na mithaq kwa wale ambao waliopewa kitabu, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, wallahi mutawabainishia watu wala musifiche. Sahaifai kuficha. Ndio Imam Ahmad rahimahullah asema mathalan ukaingia sehemu fulani ukawa waswali, alafu kamaona mtu anaswali kimajaka majaka, unajua kuswali kimajaka majaka eh, swali kimajaka majaka, abahatisha aswali kichwa kichwa tu, basi ni jukumu la kuwe kumshika mkono na kumuonesha namna ya kuswali. Ukamwacha kenda zake vile vile, asema mtashirikiana katika madhambi. Imangapi ya yatokea? Si lazima kusha mfatia imamu ukamfanyia dawa hataki. Bana imamu minaona bana kidogo msikiti wako unamtiani. Mtiani gani? Watu wajui kuswali. Basi minaonelea somesha sifatu sifat nabii Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Albani, yote somesha. Ah bana mimi sijui kusoma bana, wallahi unajua mimi nahifadhi tu kulala iko sawa. Basi kama wewe hujui kusoma, basi mimi nitachukua nafasi nitasomesha. Sawa, khair. Ikiwa hataki, basi wewe wale watu wenye kuswali pale msikitini wajua eh, ukipata mmoja pale amkitisha kando tu pale, si lazima uje na kitabu, wamuonesha tu, acha niangalie hivi ninavyoswali raka mbili, angalie vile raka mbili ninavyoswali. Unawafundisha watu, sio tu unatoka unaanza kuagua watu bana hajui kuswali, la haifai. Sio hivyo. Sa al-mithaq alladhi akhadhahu Allah laysa wathiqatan tuktab wa yashahiduha an-nas. Asema ahadi ambayo Allah ameichukua si ahadi ambayo yenye kuandikwa na kushuhudiwa na watu. Si hivyo. Hii ahadi umepewa ni lazima utekeleze. Lazima ufikishe. Sasa itakuwa kuna maana gani? Unkwenda soma alafu baadaye ufanye da'wa wewe. Wajazako marikiti pale uza kanzu. Na hii ndio wengi ambao wanakwenda kusoma kule nje hasa hasa Jamia Islamia, wakirudi hapo utapata marikiti kule uza makanzu kule. Na madera, viatu makubadhi. Labda utamwona yuko na kitabu chake mwenyewe, labda yuko na Bulughul Maram yake usoma peke yake. Sasa hili ni jambo ambalo la yambaghi, alitakani kwa wao kufanya mambo kama haya. Walakinaha wathiqa tu'lam bima a'ta Allahu sahibaha min al-'ilm. Lakini ahadi ambayo inajulikaniwa kwa yule ambaye Allah amempa sehemu katika ilmu. فإذا أعطاه الله العلم الله سبحانه وتعالى كيم قمت علم فإن هذه هي الوثيقة التي وثق الله بها هذا الرجل. الله كيم علم بس يوازق ويلي أهالي أمبو الله ميتقوى قوات بفني كازي للازيمة ويفني كازي لقول لما علماء ولفقونا علم يو نجسانا ilikuwa hawana muda wa kusherehesha. Sasa wale waliotangulia wa mwanzo, tukitoa mfano Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmidhi, Abu Dawud at-Tayalis na wengineo katika salafu waliopita, hawa waliacha tumathni mutun ziliacha tu. Kwa sababu lao mathalan al-Imam al-Bukhari angesherehesha Sahih Bukhari ingekuwaje? Sasa kumbuka aliacha zile kuna vitu vingi alivieka. Akaachia najuwazi watakaokuja baada yake watashughulikia jambo kama hilo. Ibn Hajar rahimahullah amechukua miaka 25 asherehesha Sahih Bukhari. Akaita Fathul Bari. Miaka 25 umri wa mtu. Miaka 25. Je, leo ukiambia utafanya nini hapo? Miaka 25 achezi kibe wala cleans wala gololi, asherehesha 25, yani miaka 25. Allahu musta'an. Hawa ndio rijali hapo. Asema au hadhi almar'a allati a'taha Allah 'ilma, ama mwanamke sa ilmu si kwa mwanaume pekee, hata mwanamke pia. Ndio ona ukisoma katika tarajim za ulama utapata hasa hasa Ibn Hajar alikuwa na walimu wa kike wengi sana walimsomesha. Sasa lazima pia upande wa wanawake pia wasome, sio kupika chapati na vitumbua na viazi varojo, lazima wasome. Talabu al-ilm fariḍa ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni faradhi juu ya kila muislamu. Sasa lazima asome. Na masikitiko makubwa, wanawake wengi hawataki kusoma, hawataki kusoma, kazi yao tu ni kujipamba na kutoka toka kuzunguka zunguka tu kama makunguru vile. Sasa hawataki kusoma, ni lazima wasome. Ndio utapata kuna baadhi ya vitabu vingi sana, kuna wanawake jazallah khaira wanasoma na wanaandika vitabu, bali kuna wengine wanafanya rudud, wanawake wanawacharaza sana mahizbi mpaka unashangaa mwanamke yuandika hivi kuna mmoja, wako wengi lakini kuna mmoja aitwa Umm Ayyub Nura Ghawi hafidhahullah, anawakandika maikhwani mbaya sana. Alafu takdim Sheikh Salih al-Fawzan, Sheikh Rabi, Sheikh Ubaid al-Jabir, si mchezo. Alafu nukulata anazochukua anachukua kwa maulama kisalaf. Sasa inataka niwe hivyo. Sasa pia wanawake katika upande wao pia, Allah akiwapata ilmu pia wafanye da'wa, lakini wasije katika maredio. Hakuna da'wa hiyo, yeye anakuja redio fulani hata anafanya da'wa, hakuna. Huu ni uhizbia. Sasa kuna mmoja ni Mtanzania, siku aitwa sijui Fatuma Mwamba, siku kama nani yule, wao wamsikia sana wakifanya mambo kama haya, haya fahim mambo kama haya. Yaqul fa'ala kulli man 'indahu 'ilm an yuballigha ma 'alimahu min shari'ati Allah subhanahu wa ta'ala fi ayi makani wa fi ayi munasabatin, ni lazima juu ya kila ambayo Allah alimpa ilmu aifikishe kwa kile ambacho alichokijua katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika sehemu yote na katika mnasaba wote. Mathalan, umealikwa kwenda kupiga mtee, wasema hivyo mpunga huo, ukiingia pale jamaa wanakula, mara watu wote bana hawali kwa mkono wa kulia, wanakula kwa mkono wa kushoto, una haki kubainisha na ukawaambia msifanye haya mambo, kwa sababu sheria yetu imetukataza ni lazima tule kwa mkono wa kulia. Sio kaanza kucheka cheka, zungumza na hoja zao, ni hoja tata tete zile, hawajua bana mkono wa kulia una mafuta mafuta huo, na mafuta mafuta hii sasa unajua itakuwa yateleza, si mkweli, simpewa tishu pale, chukua tishu, si mkweli. Na hii ni masikitiko makubwa, Waislamu wengi wanakula na mikono ya kushoto, wengi sana, hasa hasa wale wale wenye kula mishkaki au shawarma ile na juisi, huko na mirinda na shawarma, pija huku na huku, wala ajali. Hii si tabia ya Kiislamu. Au mathalan, kuna harusi, munasaba, harusi, umealikwa, umefika pale ndani, mwasubiri mule chakula pale, mara mwambie bana subirini kidogo, kuna maandalizi hapa. Sasa mwasubiri jamaa pakue kule, umewekwa sepetuku au kumewekwa ngoma, una haki ya pale kuambia zimeni, ukikataa ondoka. Lakini do sasa kile ule mteni uache, uache, Allah atakupa mwingine. Haya ni mambo ambayo twateleza sisi, umeenda sehemu umealikwa, uona munkarati, umefika sehemu umealikwa, jamaa amekualika pale ndani, wanawake na wanaume, watu wamva madera wanawake, uonekane miili yao kila kitu. Astaghfirullah, ondoka, usiketi hapo. Sasa ni lazima ilmu ifikishwe, labda katika gari, mwiketi ndani ya gari pale, keti na mtu mathala nakachemua Muislamu, anyamaza kimya, waweza kumbainishia mtu akichemua ataka nasema nini, alhamdulillah. Lakini tukia tuogopana ni hatari. Nadhani paka hapa iko wazi. Naam, nadhani tusimamie hapa inshallah, tutakujiendelea. Maana hii ni lazima tu tuelezane, lakini ni jambo ambalo la muhimu kama alivyosema Sheikh hapa kumalizia kuwa ni elimu kupelekwa katika kila sehemu na munasaba aina yote. Usibabaike wewe, ikiwa salafu walikuwa wakifanya dawa, sije sisi hata msikitini hapa, wana mtu asali makosa wamzuilia tu pale, wambainishia. Na sasa sehemu za kutawadha kule, kuna wazee wengi sana wajui kutawadha, tona fungua fungua hivi, bainishie shekhe wanda, alafu mwonyeshe njia zote tatu zipo, akikupiga ngoto basi subiri. Basi wengine zikao kama mwisha mzee, alafu baadaye akaonesha wanifundisha mimi. Kuna mmoja kule mtaani alifanya dawa, akaambiwa wewe watufundisha yeye kuswali, huyo mamako huyo aliyokuzaa sitamjua, alisoma skuli gani, alisoma Hadija, Hadija skuli, kuna alaka gani wewe wafundisho wamtaja mamake, kuna alaka gani sasa, mafungamano gani? Atuache bana, si wenyewe tutajua kuswali, nda zako bana, wazalio tunatoswali, alafu tuambia nini? Tuambia na si kweli. Lazima watu wache ushindani. Lakini kumalizia, ndugu zangu Waislamu, adabu za Kiislamu watu wengi sana wameziacha. Sasa ni sisi wanafunzi kuchukua nafasi hiyo, ukiingia matatuni, katika matatu, sehemu yote, ukiona nini, fikisha dawa kwa hikma, na Allah subhanahu wa ta'ala aweza kutia taufik, ukawa ni mwenye kubaliwa. Inshallah kesho tutaendelea na nukta hii inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.